Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Ik begin eerst even met een melding voor een spookrijder. Rijdt u namelijk op de A2 Eindhoven-Maastricht. Dan komt u tussen Wessem en afrit Maastricht Airport een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A2 Eindhoven-Maastricht komt u tussen Wessem en afrit Maastricht Airport een spookrijder tegen. Dan nu het nieuws. Turkije heeft doelen van de Koerdische beweging PKK aangevallen in Noord-Irak na de zelfmoordaanslag in Ankara gisterochtend. Die aanslag was opgeëist door de PKK. De man blies zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een andere aanvaller werd doodgeschoten. Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie. In Mexico is het dak van een kerk ingestort. Er was een doopdienst bezig toen het dak en enkele muren het begaven. Zo'n 30 mensen zijn onder het puin terechtgekomen. Volgens Mexicaanse media zijn zeker 7 van hen om het leven gekomen. 10 anderen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken nog naar de anderen onder de brokstukken van de kerk in Mexico. Het aantal au pairs in Nederland is flink gestegen. Steeds meer ouders kiezen ervoor. Vermoedelijk vanwege de lange wachtlijst in de kinderopvang. In 2018 kwamen zo'n 1400 au pairs van buiten de EU naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1600. De meeste au pairs komen uit de Filipijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië. De ontslagen technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft de club excuses aangeboden. Volgens bronnen heeft hij aan de top gezegd dat het hem spijt dat hij zakelijke belangen rond de transfer van een speler niet had gemeld. Mislintat kwam in opspraak nadat hij op de slotdag van de transferperiode een speler had gekocht via een Duits waarnemerskantoor. Dat had aandelen in het privébedrijf van Mislintat. Ajax was er niet van op de hoogte en is een onafhankelijk onderzoek gestart. Het weer nog, bewolkt en 14 tot 17 graden. Overdag in het zuiden zon, daar wordt het maximaal 26 graden. In de rest van het land is er meer bewolking en wordt het in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. In Suriname gaan na een lange vakantie de scholen weer beginnen. Als het goed is, want veel leraren hebben namelijk aangekondigd met acties te komen. Vanwege de economische situatie in het land. Net voor het weekend ging president Santokki in een toespraak in op die situatie met een positieve insteek. Hiermee, de voorzitter, wordt een sterk fundament gelegd voor koopkracht en herstel van financieel monetaire situatie. Ja, voorzitter, we zijn goed op weg. Vroeg. Met Stefan Kondur. Goed dat je luistert naar Vroeg van maandag 2 oktober 2023. Goed om weer terug te zijn. Korte vakantie heb ik gehad. Dank aan iedereen die mij heeft vervangen. Laten we doorgaan naar het onderwerp van vandaag. Want vandaag zouden de schoolbanken in Suriname weer vol moeten zitten. Maar in hoeverre gaat dat gebeuren? Dat is nog even afwachten. Het land kampt met hoge armoedecijfers en veel andere economische problemen. De leraren vinden daarom tijd voor actie. Afgelopen vrijdag nog beloofde president Santokki in zijn jaarlijkse toespraak economische beterschap, we hoorden het net. Is dat nou wensdenken of gaat hij echt het tij keren voor Suriname? Ga erover praten met twee gasten. Allereerst in Suriname, journalist Zoe de Keuning. Net goede nacht voor jou, Zoe, dus goede avond. Ja, goedemorgen voor jullie. Fijn dat je erbij bent vanuit Suriname het komende uur. En ook hier in de studio, heel fris, John Brewster, voorzitter van het Diaspora Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen Zoe, of goedenacht. Ja, goedenacht net in Suriname. John, wij spreken, ik haalde je op beneden zoals dat dan gaat. We spraken elkaar even in de lift naar boven. En je bent denk ik de eerste gast die mij vertelt dat jij altijd rond dit uur wakker bent. Dat klopt. Dus het is voor jou een hartstikke fijne tijd om een gesprek over Suriname met elkaar te voeren. Ja, ben ik meestal helder en wakker. Goed, nou mooi, daar gaan we gebruik van maken. Ik wil eerst even naar Suriname, naar Zoe. Want Zoe, afgelopen vrijdag was de jaarreden van Santokki. In de Nieuwsbv, op deze zender, hoorde ik jou vrijdag al vertellen dat het niet iets is wat veel Surinamers meteen live bekijken. Waar veel families rondom de tv gaan zitten. Jij was er wel bij. Wat was dat voor toespraak, die jaarreden? Ja, inderdaad. Ik was er bij in het parlement. De toespraak was een beetje wat ik had verwacht. In die zin dat het optimistisch was naar de ontwikkelingen het komend jaar. Vooral op economisch vlak dan wordt de verlichting beloofd. En ten aanzien van de inhoud van de reden was ik zelf aangenaam verrast over de reflectie die president Santokki aan de dag legde. Hij gaf toe dat hij in het verleden te optimistisch is geweest en te optimistische uitspraken heeft gedaan. En hij bedankte ook rechtstreeks de samenleving voor de offers die zijn gebracht. Of die ook allemaal die bedanking zo goed is overgekomen, dat is natuurlijk nog een ander iets. Maar hij heeft het alleszins wel gedaan. Ja, hij heeft in ieder geval de bevolking dus bedankt. Nou, die bevolking kent veel problemen. Economische situatie, klimaatcrisis. We gaan er straks allemaal over doorpraten. Interessant, het is een beetje vergelijkbaar denk ik met de troonrede hier in Nederland. Deze jaarrede van Santokki. Eén groot verschil is dat deze jaarrede werd uitgezonden op Facebook en je dus live kon volgen wat de Surinaamse bevolking vond van wat er gezegd werd door Santokki. Die reacties gingen van lyrisch naar zeer kritisch. Valt dat ook meteen het gevoel goed samen, denk je, van de gemiddelde Surinamer? Ja, tegenwoordig is het wel zo dat of je bent voor of je bent tegen. De middenweg, de nuancering, zeg maar, de mensen die het kunnen plaatsen. Die wordt steeds minder of is bijna niet bestaande meer. Nee, precies. Nou, die twee kampen, we gaan ze straks uiteenzetten. John, met welk woord zou jij de boodschap van president Santokki afgelopen vrijdag samenvatten? Ik zou dezelfde woordkeuze gebruiken. Zeer optimistisch. Ja. En terecht optimistisch? Ja, in context geplaatst, ja. Als je komt van een situatie waar je internationale dekkingsgraad niet heb gehaald. Dus met andere woorden, volgens mij zijn de nationale, internationale regels dat je ongeveer 6 maanden importdekking moet hebben. En dat had Suriname nog niet. En dat is nu wel gerealiseerd. Dus je mag optimistisch zijn. Nou, dat is ook wel eens fijn, want ik heb veel uitzendingen over Suriname ondertussen gemaakt. En het waren vaak altijd uitzendingen die zwaar waren, omdat het er niet goed ging met het land. Het land stond er slecht voor. En nu eigenlijk, 2 oktober 2023, kunnen we zeggen dat er een positieve weg is ingeslagen. Ja, optimistisch binnen een context. Hè, want we moeten niet te optimistisch zijn. En de stabilisatie, die economische stabilisatie, hebben we wel een beetje gehaald. Maar stabilisatie heeft te maken met groeiende werkgelegenheid, diversificatie van de economie, ervoor zorgen dat de koers stabiel is. En eigenlijk dat de belasting in ieder geval goed geregeld is. En daar zijn we nog niet hoor. Nee. John Brewster en Zoe de Koning zijn mijn gasten deze ochtend. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Stel die dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Op dit moment kent Suriname diverse crisis. Een economische crisis, een schuldencrisis, een klimaatcrisis. Vertrouwenscrisis misschien ook wel in de democratie. Als we allereerst even inzoomen op de economische situatie, Zoe, bij jou in Suriname. We hebben hier in Nederland te maken met hoge inflatie. We kennen een periode van hoge inflatie. Hoe is dat in Suriname? Ja, die is nu voor het derde jaar op rij meer dan 50%. In 2021 was die nog 73%. En anno 2023 is het nog steeds boven de 50. Dus dat gaat het niet goed mee. Dat merk je in de winkels. Dat merk je op straatleven. In het begin van de maand, zeg maar, wanneer iedereen is uitbetaald, dan is het heel erg druk op straat. En dan eind van de week zie je veel minder auto's. Geen nachtleven of nauwelijks nachtleven. En is het ook in de winkels veel, veel minder druk. Dus dat dan is het geld op, zeg je? Ja, is het geld op. Ik woon hier ook in een wijk in Paramaribo, waar ik recentelijk in de buurtwinkel stond, zeg maar, een klein winkeltje. En een verre buurman die kwam 1 ei kopen op de POF. Dus, en dat was eind van de maand ergens. Dus die wachten dan tot ze weer betaald kregen om dan eigenlijk de... Mm-hmm. Ja, de boodschappen te betalen, melk, eieren, brood, al de basisdingen, zeg maar. Dus als je dan, dat is wel zwaar als je dat dan zo hoort, van dat zulke kleine dingen niet meer betaald kunnen worden. Ja, op derde jaar op rij 50% inflatie. Ik denk dat hier in Nederland mensen ook zullen stijgeren als wij dat hier zouden hebben in Nederland. John, ongeveer 30% van de Surinaamse samenleving leeft onder de armoedegrens. Kan je schetsen op wat voor manier beperkt dat de mensen in hun vrijheden? Nou, ik ben onlangs in Suriname geweest. Het is heel moeilijk in te schatten. We praten op een afstand en dan hebben we het over 30% onder de armoedegrens. En als je in Suriname bent, merk je dat niet. Als er een feestje georganiseerd wordt, is het heel druk. Ik weet wel dat kinderen zonder eten naar school gaan. Dat weet ik wel. Ik weet wel dat alles duur wordt. Dus ja, dat kan ik me wel begrijpen. En wat Zoe daar aangeeft, dat de inkoop bijna niet meer te betalen is. Daar zie je het aan. Ja, echt basisboodschappen kunnen dus niet meer gekocht worden. Brood, eieren, dat is best ernstig. Ja, klopt. En dat heeft te maken met, want 50% wat net gezegd is, betekent 200% van de bruto binnenlands product. En ja, het betekent dus dat het binnenlands product eigenlijk omhoog moet gaan om de Surinaamse koopkracht te versterken. En dat heeft de president ook gezegd, dat hij bezig is om de koopkracht te versterken. En dat is nog een lange weg te gaan, ja. Ja, de koopkracht, de hoeveelheid producten die je kan kopen voor $1 is dat volgens mij. Hè? Zoe, op wat voor manier proberen mensen dan dat grote gat wat er eigenlijk is tussen hun inkomsten en hun uitgaven op te vangen? Zijn dat extra banen? Zijn dat meerdere banen? Is dat meer werken in je huidige baan? Ja, precies. Dus eigenlijk wat ze hier noemen hosselen. Dus dat zijn heel veel sidejobs die je zeg maar naast je gewone job doet. Of gewoon fulltime hosselen bestaat ook. Waarbij je dus eigenlijk in de informele economie, dus je staat nergens geregistreerd of met je job. Maar je doet van huis uit of je baat een tentje uit op straat. Je verkoopt groenten, je verkoopt worsten, je verkoopt kleren. Thuis maak je jurken. Dus al die economie is enorm aan het draaien, zeg maar. De belastingen ziet daar natuurlijk niks van. Wat een van de grote problemen is. Omdat er zo'n grote informele economie is. Maar die economie groeit ondertussen wel enorm. Mede dus vanwege het feit dat één salaris is helemaal niet voldoende. Ja, en dus kiezen mensen ervoor om die informele sector in te gaan. Zo, je noemt het al, John, dat geld kan je dan niet terugzien bij de Belastingdienst. Is dat dan weer een probleem? Want de belastingen heb je nodig om je land bijvoorbeeld verder op te bouwen. Dat is een van de grootste problemen in Suriname. En daarom zijn ze bezig met de herschikking in ieder geval, of de herverdeling van de Belastingdienst. En wat je ook hoort op straat is dat het nu tijd wordt dat de breedste schouders eigenlijk de zwaarste lasten moeten gaan dragen. Er zijn een paar sectoren die nog geen belasting betalen, of heel weinig. En dat is de goud, hout en de casino. De grote jongens eigenlijk, ja. die juist belasting zouden moeten betalen. En waar betalen zij nog geen belasting? Door goed lobbywerk? Of? Geen idee. Misschien weet Zoe dat, maar geen idee. Natuurlijk kennen we de bekende weg. Het is ook niet iets van Suriname alleen. Het is ook een discussie die we hier in Europa voeren. ING die krijgt wat hier. En sommige grote bedrijven die betalen minder of die krijgen wat subsidies. Dus dat zijn internationale dingen. Het gevecht is altijd. IMF heeft wat voorstellen gedaan, of in ieder geval. Internationaal Monetair Fonds. Klopt, ja. Dank je. En de vertaling daarvan doet je eigen regering. Dus de IMF zegt niet dat je de nutsvoorzieningen subsidie moet verminderen. Dat kies jij als overheid. En daar gaat het mis. Ja, precies. Het IMF kan een land geld geven. Ja. Geld geven, geld lenen om in ieder geval die economie weer op te starten. Ja. Maar heeft daar strenge eisen aan. En hoe je aan die eisen komt, dat maakt hun eigenlijk niet zoveel uit. Nee. Maar aan het einde van het jaar moet je dit en dit geregeld hebben. Ja. En of je dat doet door je belastingen te verhogen, of door juist de goudbazen zwaarder te belasten. Ja. Dat maakt hen niet zoveel uit. Over dat geld komen we straks zeker ook nog te spreken. Er is één man, de president Santokki, en die wil eigenlijk Suriname uit het slop trekken. En dat heeft hij vrijdag met zijn jaarrede ook opnieuw weer bekrachtigd. Even, John, voor de mensen die het toch even niet meer zo goed weten. Deze Santokki, wat is dat voor leider? Nou, een goede vraag. Ik heb een lezing moeten geven in Suriname over leiderschap. De nieuwe leiderschap die Suriname zo nodig hebben. Ik heb daar aangegeven dat Suriname toe is na 40 jaar. aan een transformationeel leider. Dus een leider die bezig is Suriname te veranderen en essentieel te veranderen. Met andere woorden, we moeten af van de plantage-economie, waarbij je cacao plant in Suriname, maar de chocoladefabriek is hier in Nederland. Het kan niet meer. En dat geldt ook voor aardolie nu, dat geldt ook voor hout, dat geldt ook voor goud. Alles wat we in Suriname hebben, de toegevoegde waarde, de economische toegevoegde waarde, moet in Suriname blijven. Hmm. En zo'n leider hebben we nu nodig. En is hij dat? Hij kan dat worden. Hij kan dat worden. Santokki is nu een crisismanager geworden. En te begrijpen. Wij hebben een type leider nodig. Kijk, een type leider die een land kiest, is een leider die op dat ogenblik nodig is. En Suriname was in crisis, dus ze hebben een manager nodig die zaken op orde gaat stellen. En dat heeft Santokki gedaan. Mm-hmm. En natuurlijk is niet iedereen tevreden. Je hebt altijd oppositie en mensen die denken van, nou, ik zou het anders doen als ik de leiding had. Maar de Surinaamse bevolking heeft voor Santokki gekozen, omdat ze een soort sheriff-achtige gedachten hadden. Omdat hij is een oud-politieman ook, hè? Daadkrachtig. Ja. Kijk, en hij zal corruptie aanpakken, of hij gaat corruptie aanpakken, en hij zal orde op zaken stellen. En dat heeft hij ook gedaan. Dus het is een ander type leider die nu nodig is om Suriname uit de slop te halen. Wat in de toekomst dan nodig is, als je eenmaal gestabiliseerd bent, heb je dan weer een andere type nodig. Mm. En beide kwaliteiten kunnen in één persoon zitten, laat me dat even duidelijk zeggen. Zoe de Koning, journalist in Suriname. Hoe ziet de gemiddelde Surinamer Santokki? Ik denk dat de gemiddelde Suriname is wel echt het vertrouwen kwijt. Ik denk in 2020 is met name in het verkiezingsjaar, bij de verkiezingen is met name gestemd tegen de NDP van Desiree Boutersen, niet per se voor. Het was vooral een proteststem eigenlijk. Ja, ja, de algemene consensus was toch van, we willen dit niet nog 5 jaar. Dus is met z'n allen gestemd op Santokki. Maar niet iedereen met hetzelfde gedachtegoed. Er is vertrouwen in hem gelegd, in die zin van, hij heeft de kans gekregen. Maar de jaarreden bijvoorbeeld van afgelopen vrijdag was bijna, op een paar dingen na natuurlijk, een kopie van de eerste jaarrede. Want toen gingen ook de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. En toen gingen ook het geld gehaald worden waar het zit. Mm-hmm. Jullie noemden het al, bij de casinos, bij de grootsector. Ja, dat bleek nu allemaal niet zo goed te lukken. De vicepresident en zijn belangen in de grootindustrie speelt daar een enorm grote rol in, die Santokki ook al heeft bevestigd. Dat het niet lukt om dus die belastingen te verhogen op die grootindustrie, omdat de vicepresident daar tegen is. En Santokki, de president en de vicepresident Brunswijk hangen aan elkaar vast, want ze zijn van elkaar afhankelijk voor de meerderheid in het parlement. Dus ze durven ook niet elkaar te veel voor de borst te stoten, uit vrees dat dus een coalitiepartner zal vertrekken. Hmm. Wat eerder ook is gebeurd met de andere coalitiepartner. Maar ja, dus ik denk dat heel veel mensen zijn het vertrouwen kwijt. De reacties op de jaarreden zijn ook een beetje, ja, de bedanking is een beetje mosterd naar de maaltijd. Het is een bedanking voor de offers die zijn gebracht, maar de offers zijn niet graag gedaan. Dus ja, wat heb je dan aan die bedanking? Het is allemaal een beetje. We kunnen even luisteren naar hoe Santokki dat zelf verwoordde aan het einde van zijn rede afgelopen vrijdag. Landgenoten, ja. Lobby Brother Nassisa. De afgelopen jaren heeft u zware offers gebracht om ons land weer op een pad van herstel te brengen. Om Suriname te redden, heeft u veel gegeven. En dat verdient erkenning en diep respect. Erkenning en diep respect voor de offers die zijn gebracht de afgelopen jaren. En Zoe, jij zegt eigenlijk, de gemiddelde Surinamer vindt dit mosterd naar de maaltijd. Dat zijn enkele van de reacties die ik heb opgevangen. John, wat valt jou op aan deze woorden van Santokki? Eerst reageer op zo. Ik ben blij voor de laatste nuancering. Dat de laatste een paar opvattingen zijn. Ik denk dat de opvattingen verschillen. Kijk, economische stabiliteit op macroniveau heb je nodig voordat je op microniveau dingen geregeld kan krijgen. En de mensen die in een infrastructuur zitten, in microniveau, die zien natuurlijk niet, die plukken de vruchten niet van de economische stabiliteit. Suriname is verdeeld. Het is ondenkelijk hoe Suriname verdeeld is. Zelf als je een kleur, hoe jij een rode trui nu aan hebt, hoor je bij een partij. Zo verdeeld is Suriname. En dat gaat zo blijven, totdat een leider opstaat, wat je mij net vroeg, die de mensen weer bij elkaar kan brengen en zeggen van nou, we gaan één kant op. We zijn beland ergens waar een transitie moest plaatsvinden. Dat hebben we nog niet bereikt. Wat ik heb vernomen in de verschillende appgroepen, en ik zit in verschillende appgroepen wat betreft, heb ik ze allemaal gevraagd, wat vinden jullie van... Met Surinaamse vrienden. Ja, wat vinden jullie van de jaarreden? Merk je ook dat hangt er vanaf waar en in welke sociale positie de Surinamer is, dat dat de reactie ook is. De mensen die het macro-financiële systeem snappen, die zien wel een licht in de tunnel. Die zeggen van nou, dit is wat Suriname nodig heeft. We kennen de periode van meneer Venetiaan, die ook zo'n traject heeft bewandeld. Wat hij vergeten is, of in ieder geval wat hij niet goed gedaan heeft, nou het beter zeggen, wat hem niet gelukt is, is om die stabiliteit en de vooruitgang te vertalen naar een microniveau, waarbij de man van de straat, de bevolking, de vruchten ervan kan plukken. En daar moet Santokki voor opletten, dat het goed kan gaan macroniveau, maar de mensen die een broodje moeten kopen en een ei, wat zoals je net vertelde, niet kunnen kopen, die vertaling moet nog plaatsvinden. En ik denk dat dat moet gebeuren door een goede communicatieproces op te zetten, om aan te geven van nou, de volgende stap nu is lastenverlichting en even kijken hoe we verder kunnen gaan. Maar vooral de Surinamers trots maken dat het gaat om eigen productie. Eigen productie, eigen productie. Waar Santokki zelf in ieder geval trots op was, dat waren op de gelden van de IMF. Eerder deze uitzending hoorden we Santokki al zeggen dat Surinamers goed op weg was, dat het land goed op weg is. En daarmee doelt hij vooral ook op gelden van dat Internationale Monetaire Fonds. Zoe, waarom zijn die gelden zo belangrijk? Ja, dus de gelden zijn... Het gaat nu om 53 miljoen Amerikaanse dollar. En een deel van het geld is dus voor begrotingssteun. Dus dat is om macro-economisch het Suriname er ook bij internationale crediteuren en internationale banken er goed voor staat. Dus dat is gewoon geld dat zeg maar de reserve moet aanvullen. En een ander deel van die 53 mag gebruikt worden voor begrotingssteun. Dus mag gebruikt worden voor projecten, investeringen. Dus de regering kan eigenlijk kiezen wat ze daarmee gaat doen. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat ja, op de begroting is er gewoon geld tekort. Er wordt weinig gezien, wat John ook net aanhaalde, van op microniveau, de mensen in de straat, die voelt dat niet, dat die 53 miljoen nu binnen is gekomen. Maar dat kan gaan komen als dus rechtstreeks projecten in de wijken, in de buurten worden uitgevoerd, die dan ook impact hebben of productie opzetten. Dus met name daarom is het... En het is natuurlijk internationaal zeer goed voor de reputatie. Zeker, maar er moeten ook wel wat dingen voor worden opgegeven om het geld te krijgen. Het geld krijg je niet zomaar van zo'n internationaal monetair fonds. En daar schuurt het ook wel een beetje, John. Kun je uitleggen waarom het daar schuurt? Omdat het besef nog niet is dat wij niet blijvend zo kunnen leven in Suriname. Het kan niet dat de regering zoveel nutsvoorzieningen subsidieert. En het gevolg is dat als jij elektriciteit, water en dergelijke altijd gesubsidieerd hebt, en dat het eigenlijk onbegrijpelijke prijzen zijn die je betaalt, en dat er nu een regering komt en zegt van nou jongens, ik ga de subsidie intrekken en we gaan de reële prijs betalen, die toch nog onder het wereldniveau is. Bijvoorbeeld benzine daar. Iedereen klaagt over benzine. Maar wij betalen hier meer per liter dan in Suriname nog steeds, ondanks het verhoogd is. En natuurlijk hou ik ook rekening met de verschillende economische situatie daar. Dus je zegt eigenlijk, de Surinamers gaan de echte prijs betalen voor hun nutsvoorzieningen. Ja, in ieder geval, daarom zei ik, het gaat om de communicatie. De Surinamers moeten bewust gemaakt worden dat een tijd komt waarbij zij de reële prijs gaan moeten betalen voor alles wat ze gebruiken. En dat de overheid een waterhoofd heeft. De overheid heeft meer ambtenaren. De overheid concurreert met de private sector. Dus de overheid gaat heel veel moeten afstoten. Ja. Ja. Nou, een van de dingen is de subsidie die erbij de gas afgaat. Zoe, en dat is best problematisch. Want dat kan betekenen dat er een veertienvoudiging van de gasprijzen aan zit te komen. Dat lijkt me onwijs zwaar voor de mensen bijvoorbeeld, die 30% die al onder de armoedegrens leeft. Ja, klopt. Dus dat is ook een van de redenen waarom de jaarrede van Santokki een beetje niet echt wordt gedeeld in het optimisme. Omdat de bevolking wel weet dat dus inderdaad de subsidie op gas dit jaar, volgend jaar, zal worden afgebouwd van 50-60 SCD voor een gallon naar, de kostprijs is eigenlijk 500 SCD. Dus, en dat is aangekondigd dat ook zal gefaseerd zal gebeuren. Maar net zoals we hebben gezien bij elektriciteit, water en brandstof is het weliswaar gefaseerd gebeurd, maar veel te snel. Mm-hmm. Elke maand weer een beetje meer. Dat is goed. De bevolking kan niet meer mee. Het gaat te snel, die afbouw van subsidies. We gaan er straks over verder praten. En dan over wat het effect is van deze zaak op de bevolking. De onrust die sluimert namelijk voort. Begin dit jaar kenden we grote onrust in Suriname. Hoe is het daar nu mee? En ook veel inwoners trekken weg voor goed betaalde banen in het buitenland. Daar ga ik zo meteen over verder praten met mijn twee gasten. Zoe de Koning, journalist live vanuit Suriname. En hier in de studio John Brewster, voorzitter van het Diaspora Instituut. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de Radio 1-app. Laten we eens even kijken wat er gevraagd wordt deze ochtend. Vroege vragen. En dat zijn leuke vragen. In ieder geval bijvoorbeeld Freddy, die zegt: Stefan, fijn dat je weer terug bent van vakantie. Het was je gegund. Dank je wel allereerst, Freddy, daarvoor. Hij vraagt zich af, hoe komt het toch dat Santokki nog steeds president is? Nu wordt de jeugd nog meer getroffen. Wat voor macht heeft deze vernietigende regering? Vraagt Freddy zich af. Ja, en wie mag ik hem geven? Hoe komt het dat Santokki nog steeds president is, John? Zou jij zeggen? Goede communicatie? Nee, omdat hij gekozen is voor 5 jaar. Zo simpel is dat. Ik zou hem dezelfde vraag stellen van hoe komt het dat Mark Rutte nog president is? En zo kan je nog voor alle presidenten vragen. Je wordt gekozen voor 5 jaar. En dat is het mooie van democratie. Als je daar niet mee eens bent, dan heb je na 5 jaar weer de tijd om iemand anders te plaatsen. En natuurlijk kan je buitenparlementaire acties organiseren, maar dan moet het wel gedragen worden door de meerderheid van de bevolking. Dan alleen kan je iemand afzetten. Ja, dus het is gewoon een democratisch gegeven dat iemand er 5 jaar in ieder geval zit. Lukt dat iedere president eigenlijk om 5 jaar te zitten? Het is tot nu toe alle presidenten gelukt, behalve meneer Weidenbos. En wat was de grootste reden waarom hij geen president bleef? Dat weet ik niet precies, maar het ging waarschijnlijk ook over corruptie en te veel geld uitgeven. Ja. Diana Kort is er ook weer bij deze ochtend. En zij vraagt zich af, Suriname is een van de rijkste landen ter wereld als je eigenlijk kijkt naar natuurlijke rijkdommen. Er is inderdaad geen gebrek aan. Gaan ze hier nu meer gebruik van maken? Zoe, vraagt zij zich af. Ja, De olie en gas wordt natuurlijk een zeer belangrijke speler de komende jaren. De grote uitdaging wordt om de geldstromen, hoe ze nu lopen, dat die te veranderen, om te leggen, zodat de burgers het ook gaan voelen. Want met de huidige geldstromen, nog meer geld daarin, in de huidige economie, hoe het loopt, daar nog meer geld in stoppen, gaat niks echt veranderen. Het is zoals de minister van Financiën hier heeft gezegd: een land besturen zonder geld is moeilijk, maar een land besturen met te veel geld is nog moeilijker. En dat was straks de grote uitdaging. Dat is een mooie doordenker, inderdaad. Rasha die vraagt nog af in de NPO Radio 1-app: is er een sterke oppositie in het land? Moet de president bang zijn voor afzetting, vraagt zij zich af. Nee. Laten we eerst even Zoe vragen. Zoe, hoe is de oppositie in Suriname? Sorry dat ik als wat... Nee, omdat ik er is momenteel geen kans op vervroegde verkiezingen of verkiezingen wat dan ook. Omdat vorig jaar is de kiesregeling, dus de wet die regelt hoe de verkiezingen worden georganiseerd en de zetelverdeling in het parlement, is door het Hof van Justitie, 2 artikelen zijn ongeldig verklaard. Dus er moet nu een nieuwe wet door het huidige parlement worden goedgekeurd. Want op dit moment kan Suriname gewoon geen geldige verkiezingen houden. Dus van vervroegde verkiezingen, goede of slechte oppositie of niet, is geen sprake zolang die wet niet op de agenda van het parlement komt en wordt goedgekeurd. Maar zoals ik al begrijp, John, is het land ook niet gebaat bij vervroegde verkiezingen? Nee, maar we denken meestal gelijk aan vervroegde verkiezingen. Maar je zou ook zeggen, ik ga over naar een zakenkabinet. Dat is ook een andere manier van het land te bestuderen of besturen. Nee, dat is niet ter zake op het ogenblik. En we zitten maar anderhalf jaar of een jaar verwijderd van de volgende verkiezing. Dus het zou met de huidige economische situatie in Suriname niet raadzaam zijn. Dus deze IMF-gelden bijvoorbeeld helpen Santokki best om misschien nog een keer 5 jaar president van het land te kunnen worden? Als je een relatie ziet tussen geld, campagne en de verkiezing. Oké, hoe bedoel je dat? Ja, precies hoe ik het zeg. Het is positief dat het land nu deze IMF-gelden krijgt om er bovenop te komen. Dat zou ook voor Santokki kunnen helpen dat de gemiddelde Surinamer een positiever beeld van hem krijgt. Hij krijgt dingen voor elkaar. Ja, kan ik mij wel voorstellen, maar ik zou Santokki adviseren om niet daarop te bouwen. Het gaat om politiek leiderschap, gaat om hoop geven. Dus niet een korte termijn subsidie waarbij je 3 maanden brood kan kopen en daarna weet je niet hoe het verder gaat. Er is hoop nodig in Suriname. En hoop is er, want we hebben aardolie en gas. Als je alleen maar aangeeft dat je het goed gaat managen en ervoor zorgt dat het een duurzame project is, denk ik dat dat wel voor positieve dingen kan zorgen. En eigenlijk, ik heb geen bol. Ik weet niet hoe het gaat. Ik durf ook geen uitspraken daarover te doen. Want mijn Surinamers zijn wispelturig. Je kan op het laatste moment kan het alle kanten opgaan. Want vergis je niet, er zijn ook kleine partijen en er zijn ook bewegingen die nu. Ik heb het over passie voor Suriname. Ik heb het over de kleine partijen die nu echt aan de weg timmeren. Plotseling kan er een leider opstaan of een andere partij opstaan die heel veel concurrentie. En wat Zoe probeert uit te leggen, is dat het verkiezingssysteem omgaat naar one man, one vote. En dat gaat een verschuiving brengen in het politieke landschap die wij nog niet realiseren. Als het wet doorgaat, betekent dus dat je heel anders campagne moet gaan voeren en dat je heel andere type mensen moet gaan plaatsen op je lijst. En dat de Surinaamse bevolking wat kritischer gaat zijn. Wie maar op dat de is lijst dan de grootste verandering, zeg jij? Ja, dat is de grootste verandering. Maar wat is dat dan precies? De grootste verandering is dus dat je niet meer kan zeggen van ik woon in een district en voor minder stemmen heb ik meer zetels. Dus elk zetel, elk stem geldt voor 1 persoon. Dus one man, one vote. En dat is veranderd, want bijvoorbeeld in Coroni. Zoals we dat in Nederland ook kennen. Ja. En de rest van de wereld eigenlijk. Ja. Ja. Oké, interessant. We gaan er zo meteen over verder praten. Zit je te luisteren, blijf je vragen, dan stellen deze ochtend in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. In Tilburg worden vanavond de Buma NL Awards uitgereikt in de 013. Vorig jaar vielen onder andere Mart Hoogkamer en Donnie in de prijzen. En ook vanavond is er extra aandacht voor de makers van dat levenslied. Voor de echte kroegknallers is het nu nog een beetje te vroeg. Maar gelukkig is er genoeg ander talent van Nederlandse bodem. Wat dacht je van Vrouwkje? En dit is een teken. Goedemorgen, het is 6:04. Dicht in de badkamer. Als ik dan toch leef het liefst samen. Waarom zou ik denken en niet delen? Ik wil kapot gaan en niet helen. Ik wil van iemand houden. Tot we ons kapot vervelen. Ik wil weer diep in de put kijken. Ik denk dat ik best weer op mij lijk. Want ik was het eigenlijk best kwijt. En dat constateer ik. Ik verwijt het je niet, maar het is beter. Ook iets volmaaks moet soms breken. En oh. Ik kan een hoop uit je hoofd halen. het me weten. En oh, er hangt zwaarte om de avond, omdat ik het vast veel mooier dan jij vond. Voor ik één word met ons tweeën, laat het me weten, geef me een teken. Goedemorgen, luister naar NPO Radio 1. Het is 6:06, het begin van maandag 2 oktober 2023. Muziek van Vrouwtje was dit en een teken. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vandaag in Vroeg aandacht voor Suriname na de jaarlijkse toespraak van president Santokki afgelopen vrijdag. Is het de bedoeling dat vandaag de scholen daar weer gaan beginnen? De vraag is wel voor hoeveel Surinaamse leerlingen dat dan ook geldt, want verwacht wordt dat veel leraren met acties zullen komen vanwege de economische situaties in het land. Tot 6:00 bespreek ik die situatie nog en de toekomst met Zoe de Keunink, journalist in Suriname, en ook John Brewster is voorzitter van het Diaspora Instituut. Ik wil even met jullie mee terug naar begin van dit jaar, want toen klonk het zo in Suriname. Nieuws uit Suriname. Daar zijn vanavond demonstranten het regeringsgebouw binnengedrongen. De lobby van de assemblée is vernield. Er zijn ramen gesneuveld. Er zou ook brand zijn geweest, meldt de Surinaamse nieuwssite Star News. De demonstranten eisen het aftreden van president Santokki. Onder meer wegens de hoge inflatie en de slechte economische situatie. Nou, we hebben het al een beetje besproken eigenlijk. Hè? De laatste woorden van Rob Tripp sluiten aan bij het gesprek wat wij het afgelopen half uur al hebben gehad. John, jij bent eerder te gast geweest in Vroeg en jij vergeleek toen Suriname met een veenbrand. Een brand die onder de onderoppervlakte zit, die je eigenlijk niet per se automatisch ziet als je door het land loopt, maar er wel onder sluimert. Heb je het idee dat Santokki die brand nu langzaam aan het blussen is? Ja, ik heb met een veenbrand is heel moeilijk. Een veenbrand kan niet blussen. Een veenbrand die blijft branden. Het enige wat je kan doen is ervoor zorgen dat er geen zuurstof bij komt. En de zuurstof zou zijn ontevredenheid, armoede, te grote criminaliteit, geen vooruitzichten. En als ik het zo bekijk, is Santokki daar goed mee bezig. Omdat ook vandaag de scholen gewoon open gaan. Maar sowieso zal me daar even corrigeren als het niet goed gaat. Als ik het mis heb. De scholen gaan open omdat er gesprekken geweest zijn. De dialoog is aangegaan. En er is koopkrachtversterking beloofd. Dat zijn de zuurstofelementen dat ik noemde om de veenbrand te beheersen. En dat moet Santokki verder doen en vaker doen om ervoor te zorgen dat de ontevredenheid even wegzakt. Ja. Want sorry, die scholen gaan open vandaag gewoon, hè? Ja, ik denk over het algemeen het zal wel chaotisch verlopen. En misschien hier en daar iemand niet op zijn plek. Maar over het algemeen gaan de scholen gewoon open. En Santokki heeft daar dus voor gezorgd. Onder andere ook met die jaarreden van afgelopen vrijdag. Zo zou je zeggen, heeft hij met die jaarreden tijd gekocht in die maatschappelijke onrust? Heeft hij eigenlijk tijd tot rust gekocht? Nou, ik denk dat dat iets is wat hem al de afgelopen jaren kenmerkt. Is wanneer er een probleem is. Bijvoorbeeld vakbonden ook die regelmatig opstaan. Omdat ze het niet eens zijn met een beleidswijziging. Dan wordt er gesproken, er komt onderzoek, of er wordt gezegd dat er onderzoek wordt gedaan. Er wordt gezegd dat er zal worden gekeken of er koopkrachtversterking kan komen. En dan merk je toch dat naarmate de maanden verstreken, dat er toch die oplossing niet duurzaam is, niet komt, te traag komt. En dat de mensen dus weer op straat staan of weer aan de deur kloppen van de president. Van wanneer is het aan ons? Mm-hmm. Dus dat is wel iets wat steeds terugkomt in zijn speeches en in zijn beloftes. Vandaag zouden die leraren in ieder geval met acties komen. Dat is dus afgewend omdat Santokki goede gesprekken heeft kunnen voeren met hen. Is er veel begrip, John, wel voor dit soort acties? De politie heeft ook al eerder acties bijvoorbeeld gevoerd. Ja, nu zijn het de leraren, essentiële organisaties in zo'n land om een land draaiende te houden. Ja, het vervelende hiervan is, nogmaals, ik vind dat Santokki bijna een onmogelijke taak heeft, dus president van Suriname, omdat als je één sector toekent, dus als ze één sector vragen om koopkrachtversterking, mm-hmm. kan je de klok gelijk zetten dat de volgende sector aankomt. Dus als je de onderwijs bent tegemoet gekomen, dan komt de politie en na de politie. Want alle sectoren die lijden hieronder. Dus we kunnen straks de verpleegsters verwachten en alle andere sectoren. En dat is het probleem om dit te managen. Dus ja, hij heeft het heel goed gedaan, maar moet wel heel een eerlijk verhaal vertellen van dit is niet een duurzame manier, de enige duurzame manier om Suriname stabiel te krijgen, zeg ik de hele tijd, en ik ga dat blijven herhalen, is samenwerking met de diaspora, is om de productie, eigen productie in Suriname te verhogen, ervoor te zorgen dat er genoeg werkgelegenheid is, en in ieder geval export te vergroten en de import te verkleinen. En ervoor te zorgen dat kennis ook in het land blijft. Want als we het hebben over leraren, dan hebben we het ook over leraren die het land verlaten omdat ze in andere landen beter betaald krijgen voor dezelfde kennis. Brain drain noemen we dat dan mooi. Het wegtrekken van hoger opgeleide mensen. Een vreselijke zaken eigenlijk dat het gebeurt. Je kan het ze ook weer niet kwalijk nemen, bijna de mensen, omdat ze in andere landen beter betaald krijgen. Zoe, je hebt onderzoek daarnaar gedaan. Je doet onderzoek naar die brain drain. Hoe ziet dat eruit in Suriname? Hoe ziet die brain drain er daar uit? Ja, ik doe onderzoek naar dus de relatie Suriname-Nederland in het kader van 50 jaar onafhankelijkheid in 2025. En een van die zaken die in dat onderzoek wordt belicht is inderdaad de brain drain. Dat was vorig jaar hebben we gekeken naar de verpleegkundigen, naar de gezondheidszorg, de brain drain daarin. Dit jaar keken we naar het onderwijs. Met name de studenten en de jongere docenten, de dertigers, veertigers, die vertrekken in grote getalen. Studenten, vorig jaar, van dit jaar zijn er nog geen cijfers. Vorig jaar, 2022, vertrokken er ruim 1100 studenten rechtstreeks die gingen studeren in Nederland. En dan, om het even in perspectief te plaatsen, aan de universiteit van Suriname, de Anton de Kom Universiteit, de enige universiteit van het land. Daar studeren gemiddeld 400 studenten per jaar af. Dus er gaan eigenlijk 3 keer zoveel naar Nederland dan dat er hier studeren. En de bestuursvoorzitter van het bestuur van ADIC, van Anton de Kom Universiteit, die maakt zich enorm veel zorgen over dus de docenten die vertrekken, de dertigers. Omdat het wordt heel moeilijk om bepaalde opleidingen draaiende te houden, vertelde ze me. En wat is de grootste reden voor die mensen om weg te trekken? Om naar Nederland te gaan? Het is de economie die hun weg duwt, om het zo maar even te zeggen. Er zijn ook bedrijven in Nederland actief aan het ronselen onder met name docenten op de ADIC, maar ook gewoon in het algemeen. Technici, ICT'ers, onderwijzers, verpleegkundigen, met name de gespecialiseerde verpleegkundigen. Ja, de Surinamers spreken gewoon goed Nederlands. Het onderwijssysteem is zeer overeenkomstig met het Nederlandse onderwijssysteem. Dus de aansluiting gaat op dat vlak veel gemakkelijker in vergelijking met andere niet-Nederlands sprekende landen. Mm-hmm. Dus er wordt ook echt actief geronseld en daar wordt ook naar geluisterd, omdat hier het toekomstperspectief ook van veel jongeren is er niet meer of verdwijnt heel snel. Ja, in Suriname bedoel dus je dan, hè? Economie. Ja. John, ja, kwalijk? Nee. Jij vindt van niet. En waarom niet? Nee, ik ben één ervan. Ik zit hier niet in Nederland. Dus als we het hebben over brain drain, heb je het over mij. En ik vind het niet, ik betitel het niet zo negatief. Wat ik wel pleit is een brain circulation. Dus de mensen die weg zijn, dat ze terugkomen. Of in ieder geval, ik heb ook met de voorzitter gesproken, mevrouw Venetiaan van de ADEC, of de Anton de Kom Universiteit. En wat ik daar merk is dat bijvoorbeeld Corus heel veel docenten en heel veel kennis uit Suriname halen. Wat ik voor pleit als voorzitter van het Diaspora Instituut is dat we naar Corus gaan en vragen van kan je niet iets terugdoen voor Suriname als je zoveel kennis hebt? Want wat ik ook probeer te zeggen is de trotsheid van Suriname weer terugbrengen. Het betekent dus dat we een geweldig onderwijssysteem hebben als de wereld onze brain nodig heeft. Mm-hmm. En die besef moet nog komen. Dat betekent dus dat we nog meer investering zouden moeten kunnen krijgen om die scholen en de instituten nog mooier te maken. Of in ieder geval met internationale standaard. Dit zijn dan meteen de oplossingen. Je begint al met iets interessants. Jij zegt eigenlijk, ik ben de personificatie van die brain drain. Ik zit hier in Nederland in de radiostudio. Jij zegt, we moeten circulatie hebben. De kennis moet ook weer teruggaan naar Suriname. Op wat voor manier gaat jouw kennis dan nu terug naar Suriname? Nou, het heeft zich al gemanifesteerd. Ik ben voorzitter geworden van de Diaspora Instituut, geïnstalleerd door de president. Ik heb in de zomer een grote congres georganiseerd. Ik geef lezingen over leiderschap. Binnenkort geef ik trainingen over politieke campagnes voeren en dergelijke. Natuurlijk niet iedereen van die 1100 studenten kan voorzitter worden van het Diaspora Instituut. Nee, hebben maar één voor nodig. Hoe kunnen we dan die andere studenten ook zorgen dat die kennis weer terugkomt? Dat doen ze ook. En tegenwoordig hoef je niet fysiek in het land te zijn om je kennis en kunde over te dragen. Het kan ook online, het kan ook via trainingen, het kan ook via het schrijven, mini-schrijven van projecten. En dat gebeurt op grote schaal. Dus het helpen van Suriname, of in ieder geval het weer zorgen dat de kennis en kunde teruggaat. Maar let wel, met human research en met kennis is het niet echt de kennis die jij en ik bedoelt, maar het is ook onze netwerken inzetten. Mm-hmm. Het feit dat ik nu in een omgeving ben met de CEO's en met de Raad van Toezicht en ik zou het hebben over om iets in Suriname te doen, is ons netwerk, en niet van mij alleen, maar van alle Surinamers die hier zijn, is gigantisch. Het enige wat ontbreekt is het organiseren en het bundelen ervan. Maar dat noem ik dus brain circulation. Ja, precies, een levendige uitwisseling eigenlijk tussen de kennis, tussen die verschillende landen. Kijk. Daarmee los je nog niet het probleem op van mensen die echt nodig zijn fysiek in Suriname om les te geven. Klopt, dus als je mij vraagt, heb ik ook geproclameerd daar in Suriname, moeten we gaan naar een open economie, een migratieland worden. Het is de illusie om Suriname met 600.000 man maar te ontwikkelen, omdat het een krappe arbeidsmarkt is. Het is een krappe afzetmarkt. Dus je hebt arbeidskrachten nodig uit het buitenland, zoals Nederland nu uit het buitenland. En dus Suriname, de ease of doing business en de manier of de wet en regelgeving moet dus geregeld worden in Suriname, dat iedereen die wil werken in Suriname, want we hebben het steeds over brain drain, maar we hebben ook gewoon mensen nodig die fruit moeten plukken en dergelijke. Per se alleen maar theoretisch opgeleide mensen, je hebt ook praktisch opgeleide mensen nodig. En dat is ook dus wat Suriname nodig. Daar zit de oplossing in, dat het makkelijk is om in Suriname te komen werken en niet alleen naar Nederland gericht, want in het Caribisch gebied hebben we genoeg mensen. Maar dan moet het ook aantrekkelijk zijn. Want op dit moment is het in Nederland aantrekkelijker om te werken, omdat de lonen hoger zijn, bijvoorbeeld. Ja. En er zitten ook nog wel wat kwalijke andere zaken aan. Er zijn organisaties inderdaad die zorgen voor huisvesting voor mensen vanuit het buitenland die hier komen werken. Even dat eerste stukje, die betaling. Ja. Dat moet je dan gelijk trekken, zou ik zeggen. Anders is het in Nederland altijd aantrekkelijker om daar te komen werken. Dat ze altijd blijven. Dat is het verschil tussen een derde wereldland en een eerste wereldland of een ontwikkeld land. Hoe los je dat stukje dan op? Want je kan mensen het ook niet kwalijk nemen om voor een beter betaalde baan in een ander land te kiezen. Ja, dat valt mee. Want je hebt, als we over diaspora praten en de netwerken van diaspora, dan denken we dat het om één type diaspora gaat. Maar we hebben verschillende type diaspora's. We hebben diaspora's die een return of investment willen. De ene zegt, ik wil een financieel return of investment. Dus die wil echt hetzelfde niveau blijven leven. Of in ieder geval teruggaan om hetzelfde niveau te hebben. En de andere doet het op sociaal, cultureel niveau. Die hebben al genoeg geld, dus die hoeven niets te verdienen. En hetzelfde heb je ook in Suriname. Hetzelfde heb je ook in Suriname. Dus in Suriname heb je mensen die het niet beter. Want ik weet niet of zo je dit kan bevestigen, zeg ik weer. Maar de levenskwaliteit in Suriname is zeer hoog. Het is zeer hoog. En daarmee bedoel ik, je hebt vruchtbaar grond, je hebt de natuur, die is prima. Ja. Ja, en dat terugdoen van wat je terugdoet aan Suriname, dat zeg jij, kan op heel veel verschillende vlakken. Dat kan in geld, dat kan in kennis, dat kan in bijvoorbeeld de voorzitterschap van zo'n Diaspora Instituut, zoals jij dat zegt. We moeten dat ook breder zien dan alleen maar geld terugbrengen en mensen. Zoë de Koning, hoe wordt daar in Suriname naar gekeken, naar die brain drain? Ja, het is een hoog agendapunt bij zowat alle instellingen. En de oorzaak is in de eerste plaats de economie. En ik kijk daar iets anders tegenaan dan John. Want ik denk de economie is wat mensen in de eerste plaats doet denken. om te gaan vertrekken. Dus het toekomstperspectief. Mensen, een beginnende, ik zeg maar iets, een beginnende fysiotherapeut, die doet het voor €150 per maand verdient die je. Maar in Nederland, ja, het is makkelijk zoveel meer. Dus die vertrekt dan. En de economie moet dus eigenlijk opgelost worden. En dat is iets wat Suriname moet doen. Dat kan niet vanuit Nederland. Kan je niet de economie gaan hervormen in Suriname. Dat zijn hier beleidsbeslissingen die hier gewoon genomen moeten worden, doorgevoerd moeten worden en nageleefd moeten worden door de mensen die hier aan in die posities zitten. Dus en ik denk dat de sleutel is tot die hele brain drain problematiek. Maar sorry, tegelijkertijd komen mensen in Suriname werken, ondanks de salaris. Ik noem maar de Cubanen, ik noem maar de andere beroepsgroepen die gewoon met dezelfde salaris die de Surinamers niet genoeg vinden, komen werken in Suriname. Dus het blijkt dat niet alleen het financiële gedeelte een reden is om te vertrekken, maar ook een politieke reden. We kennen de jaren 75, hoeveel Surinamers naar Suriname, naar Nederland zijn vertrokken. En dat was niet om een economische reden, dus dat ging om een politieke reden. Dus er zijn meerdere factoren die zorgen dat je vertrekt. En Bouzouki, hoe kijk jij zo je dan naar zo'n brain circulation waar John het over heeft? Ja, ik ben daar iets terughoudender in. Omdat ik snap het punt vanuit Nederland, de diaspora. Je wil helpen, je kan helpen. Je ziet de mogelijkheden om te helpen. Je hebt de kennis. Je weet hoe het moet. Maar hier in Suriname wordt dat niet altijd zo ontvangen als dat het bedoeld wordt door Nederland. Hier in Suriname wordt het vaak nog gezien als, ja, wat komt die ene met de draaiende tong hier weer vertellen? Of ja, je komt weer even uitleggen hoe het moet. En dat is, er ontstaat een soort van wrijving op de werkvloer tussen dan, ja, diaspora die goed bedoeld iets wil komen doen. En dan de mensen die hier ook hebben gestudeerd of al dan niet hebben gestudeerd en ook zeg maar hun idee hebben van hoe het moet of hoe ze het al die jaren hebben gedaan. Ja, dus er moet ook een nieuwe vorm van omgang worden gevonden daarin. Zeker. Ja. We gaan er zo meteen nog even over verder praten. John Brewster en Zodi Keunings zijn deze ochtend mijn gasten. We hebben het over de toekomst van Suriname en de huidige situatie ook in dat land. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan nog even in de Radio 1 app. Het is 6:08 geworden. Dit is Mac DeMarco en Still Beating op NPO Radio 1. Goedemorgen. She thought, well, my heart was on my sleeve. Honey, I cried too. You better believe it. Honey, my heart still beats for you, even though you don't feel it. Believe it. still beats for you, even though you don't feel it. Honey, I cry too, you better believe it. Honey, my heart still beats for you, even though you don't feel it. Mac DeMarco op NPO Radio 1. Het was Still Beating. Vroeg. Zoe de Koning vanuit Suriname. En ook hier in de studio John Brewster zijn mijn gasten deze ochtend. We hebben het over de toekomst van Suriname. En vragen aan hen mag je nog stellen in de Radio 1-app. Diana Kort vraagt zich bijvoorbeeld het volgende af. Zoe, welke acties zouden de gasten, laten we bij jou beginnen dan, voor de toekomst willen zien om Suriname nu echt economisch sterk te maken? Sorry, welke toekomst zouden de gasten? Welke acties voor de toekomst heeft het land nodig om het echt sterk te maken economisch? Oh, ik denk het sleutelwoord is hier productie. Dus fabrieken, weet je, in de landbouw, in de olie ook. Dus dat je zeg maar veel meer gaat produceren en exporteren. Zodat je werkgelegenheid creëert. Dat je ook, weet je, exporteert, dat je dollars binnenhaalt in het land. En dan ga je in de toekomst daarop kunnen voortbouwen. Dan kan je delen daarvan investeren in de gezondheidszorg, in het onderwijs, weer herinvesteren. Dus ik denk, ja, productie is altijd het sleutelwoord daarin. John, wat wil jij daarover toevoegen? Eens. Toegevoegde waarde, economische toegevoegde waarde in Suriname houden. En zoals we bezig zijn, we zijn bijvoorbeeld, het Diaspora Instituut is bezig met een houtfabriek neerzetten in Suriname, om ervoor te zorgen dat rondhout niet vertrekt, in ieder geval geëxporteerd wordt. Eens. Eigen productie stimuleren. En daardoor kunnen herverdelen, maar niet zonder het belastingssysteem goed geregeld te hebben. Dus die twee gaan hand in hand met elkaar. Patrick die zegt in de Radio 1, Suriname is ook een oud kolonie van Nederland. In hoeverre, John, is er nog een taak voor Nederland om een handschoen op te pakken? Goeie vraag. Patrick was het, hè? Goeie vraag, Patrick. Ik vind dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft, een taak heeft om Suriname te helpen. We hebben een relatie met elkaar en volgens mij zijn er nog verdragsmiddelen die nog geleverd moeten worden aan Suriname. Je hebt de diaspora die de vertaalslag kan maken. Dus dan hoef je niet rechtstreeks met Suriname zaken te doen. Ondanks, zoals je zegt, dat we ons tong draaien. Maar in ieder geval, wat Nederland zou moeten doen is een goed gesprek hebben met Suriname, op welke manieren we Suriname kunnen helpen met productie. Dus niet alleen de sociale projecten en de community building, maar ook een duurzame productie op gang stellen. En dat hebben we hier, fondsen die we hier zo hebben opgericht. Nederland zou Suriname kunnen helpen met de fondsen oprichten, hoe je stabiele, duurzame fondsen kan oprichten. En ons financieel beheer zou Nederland zo kunnen helpen. In ieder geval, maar wel met gelijkwaardigheid. Zoe, welke taak vind jij dat Nederland bijvoorbeeld in dat brain drain verhaal dan ook heeft? Ik denk dat er binnen de landsgrenzen van Nederland daar ook best wel wat aan gedaan kan worden. In die zin van bijvoorbeeld bedrijven die hier ronselen. Daar regels opstellen van onder welke voorwaarden kan dat, mag dat, moet dat. Die zijn er wel al een beetje in het algemeen, de arbeidsmigratie. Er moet eerst gekeken worden naar arbeidskrachten binnen de EU en dan pas mag naar buiten de Europese Unie worden gekeken. Dus die zijn er wel al een beetje, maar meer specifiek van bedrijven bijvoorbeeld die hier ronselt op de universiteit. Ja, en wat ga je dan teruggeven aan de universiteit op dat die... Is dat dan een zak geld? Is dat dan gastcolleges? Is dat dan online gastcolleges? Maar dat is een soort van op dat vlak een, ja, iets wordt teruggedaan. Voor eigenlijk zeg maar wat je neemt, dat je dan ook wat teruggeeft. Ja, dus meer regulatie zeg jij, maar ook beter nadenken over wat je dan weer teruggeeft in die circulatie waar John het misschien ook over heeft. Giving back. giving back. Nou, mooie laatste woorden. Dank jullie wel voor jullie tijd deze ochtend. Vanuit Suriname hoorden we Zoë de Koenig. Slaap lekker daar, want je gaat je nacht net daarin. En hier in de studio zat ook John Brewster, voorzitter van het Diaspora Instituut. Het begin van een vroege werkdag leerde ik al van jou. Succes ook daarbij. En tot de volgende keer. Tot zover vroeg voor deze ochtend, maandag 2 oktober. Terug te luisteren zometeen in je podcast-app. Morgenochtend om 5 uur zit ik hier weer voor je klaar met nieuwe gasten. En je ochtend gaat verder hier op NPO Radio 1. Met nu Astrid Kersenboom, het NOS Radio 1-journaal. Goeie maandag en tot morgen. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.